Radio 1. 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. WikiLeaks-oprichter Julian Assange is op vrije voeten. Bij een zitting op het eiland Saipan in de Grote Oceaan sloot hij een deal met de Amerikaanse justitie. De Australiër bekende schuld in 1 van de 18 aanklachten die in de VS tegen hem lopen. Samenzwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te verkrijgen en openbaar te maken. Hij krijgt daarvoor een straf van 62 maanden, maar omdat hij die al heeft uitgezeten, komt hij per direct vrij. Volgens WikiLeaks vliegt Assange binnen enkele uren naar zijn thuisland Australië. Noord-Korea heeft vannacht opnieuw een ballistische raket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket ongeveer 250 kilometer vloog en spreekt van een mislukte lancering. Het zou gaan om een hypersonische raket, maar dat wordt niet officieel bevestigd. Noord-Korea voert het aantal wapentests de laatste tijd flink op. Volgens het land is dat nodig vanwege een toenemende militaire dreiging van Amerika. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisque van de Franse schilder Matisse. De Duits-Joodse ondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het teruggeven gebeurt op advies van de restitutiecommissie, die adviseert over nazi-roofkunst. In Nederlandse musea bevinden zich zeker 170 kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd van hun Joodse eigenaren. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddinxveen zijn bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Ook moesten er mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Enkele bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het weer, het is overal helder. Het wordt niet kouder dan een graad of 16. Vanochtend meteen volop zon, later alleen wat stapelwolken. En het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, ruim een half jaar geleden maakte Defensie bekend dat het op 44 plekken in ons land fors wil gaan uitbreiden, omdat ze veel vaker en reëler willen oefenen. Directe aanleiding is de oorlog in Oekraïne en daarmee de gepaardgaande Russische dreiging voor het Westen. Maar wat betekent meer straaljagers, tanks en helikopter voor de mensen die rondom oefenterreinen van Defensie wonen en werken? Ik weet, we hebben heel veel taken te doen in Nederland, wat opgelost moet worden. Maar Defensie heeft ook nu huidige locaties die leeg staan of verbeterd kunnen worden. En voor een defensielocatie, daar is de kwaliteit van de grond niet belangrijk. Nee. Dan kun je het beste doen op slechte landbouwgrond. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 26 juni. Door de Russische dreiging voor het Westen vindt Defensie het noodzakelijk om vaker te oefenen. Vaker vliegen met straaljagers, meer rijden met tanks, vaker een schuttersputje graven. Maar daarvoor is uitbreiding van de oefenterreinen nodig. Hoe doe je dat in een land waar alle ruimte schaars is en gaat dat niet ten koste van de natuur? Defensie gaat deze maand het land in om dat aan de burger uit te leggen. En vandaag praat ik erover met Jos van der Ley, kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. En aan de telefoon heb ik Rob Metz, burgemeester van Soest, een gemeente die direct te maken heeft met de oefenterreinen van Defensie. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van der Ley, of moet ik kolonel van der Ley zeggen? Wat is gebruikelijk voor een burger richting een militair? Kolonel van der Ley is normaal gesproken Dan doen we kolonel van der Ley deze vroege ochtend. De directe aanleiding dat Defensie op zoek is naar meer oppervlakte om te kunnen oefenen is de oorlog, ik zei het net al, in Oekraïne en het gevaar dat die oorlog zich uitbreidt naar de rest van Europa. Daarover eerst even. De afgelopen dagen zag ik weer veel berichten over succesjes van Oekraïne op en om de Krim met gebruik van Amerikaans materieel. Hoe kijkt u daarnaar, naar die situatie? Ja, even terug naar de aanleiding hoor. Mm-hmm. Het is niet alleen de Oekraïne, de oorlog op het continent in Europa die nu woedt. Mm-hmm. Het is de algemene verslechtering van de veiligheidssituatie in de wereld. Ja. En ook op ons continent in Europa. En dat is niet iets van het laatste jaar, de laatste 2 jaar. Dat is nu de laatste jaren is dat gaande. Mm-hmm. We hebben gezien dat Defensie eigenlijk sinds de val van de muur in 89 in de vorige eeuw fors verkleind is. En daar was ook een reden toe. Er was veel minder onveiligheid. Er is zelfs sprake geweest van een periode dat we met Rusland een soort partnerschap hadden in de NAVO. Yeah. En dat ze in Brussel gewoon naast ons zaten en met ons praten. Ja, die situatie is echt totaal veranderd. Mm. Dus die hele situatie, geopolitiek, maar ook de veiligheidssituatie is van die aard dat het kabinet heeft besloten, of meerdere kabinetten op rij, om te gaan investeren in defensie. Ja. Yeah. Om te gaan voldoen aan de norm van 2% wat de NAVO van ons verlangt. Mm-hmm. De NAVO is ons toch eigenlijk onze verzekeringspolis voor onze veiligheid. Ja, en daar moet je contributie voor betalen. En dat betekent dat je moet investeren in je krijgsmacht. Ja. Ja, en dat betekent meer mensen, meer materieel. En die moeten ook kunnen oefenen. Ja. Die moeten ergens kunnen verblijven. Mm-hmm. Dus u zegt eigenlijk die trend van die onveilige situatie, die onveilige veiligheidssituatie, die is al langer gaande. De oorlog in Oekraïne is natuurlijk daar wel, nou ja, een teken van dat het onveilig wordt op ons continent. Ik wil toch nog even weten over die situatie daar, omdat bijvoorbeeld Rusland heeft gezegd, als er westers materieel wordt gebruikt door Oekraïne op ons eigen grondgebied aan te vallen, dan is de kans natuurlijk heel groot dat de oorlog wordt uitgebreid en dat we dan ook in oorlog zijn met het Westen. Dat zegt Rusland. Bent u dan niet bang dat we binnenkort serieus in oorlog zijn met Rusland, in plaats van dat het een risico is of een dreiging is, zoals u dat net noemde? Kijk, ik ga niet in op de retoriek van Poetin. Mm. Dat lijkt me niet verstandig. Wat wel duidelijk is, is dat Oekraïne geholpen moet worden. Moet ondersteund worden. En daar heeft het Westen zich achter geschaard. Mm. En dat doen we met volle overtuiging. Omdat het belangrijk is dat het zich niet uitbreidt. Ja. Dus vandaar die onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne. Ja. Om te zorgen dat Oekraïne overeind blijft. Ja, en onder andere die onvoorwaardelijke steun, die zorgt er eigenlijk voor dat u zegt, nou, dan hebben we dus ook meer ruimte nodig, want we moeten meer oefenen, anders oefenen hier in Nederland. Maar het gaat niet alleen om de steun aan Oekraïne. Het gaat om dat we als bondgenootschap voldoende afschrikkende werking hebben om te voorkomen dat het uitbreidt. Ja. Dus we moeten zorgen dat onze krijgsmacht op orde is als onderdeel van het bondgenootschap. Mm-hmm. En dus beschikt over modern materieel met getrainde mensen. Ja. Die in voorkomend geval dat moeten kunnen doen waar ze voor aangenomen zijn. Ja, en dat zorgt dus ervoor dat u zegt, we moeten uitbreiden. Ja. Ja. Ja. Meneer Metz, u bent burgemeester van de gemeente Soest. Wat brengen die uitbreidingen van oefenterreinen van Defensie voor uitdagingen met zich mee, voor bijvoorbeeld de gemeente Soest? Je ziet natuurlijk overal dat de ruimte schaars is. Je zei het al in de inleiding. Mm-hmm. Dat is in Soest ook. Waar wij wonen, een prachtig stukje, Utrechtse Heuvelrug. Tussen Amersfoort en Utrecht is Defensie eigenlijk al eeuwenlang een belangrijk partner daarin. Die oefenen ook al regelmatig. Maar ja, als ze meer gaan oefenen, dan zijn de inwoners die daar wonen, die gaan dat natuurlijk ook merken. Dus dat kan heel veel impact hebben. Ja, ja, oké. Nou ja, wat die impact is en wat dat voor overwegingen allemaal met zich meebrengt, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. In Vroeg zit je nou te luisteren naar de radio en denkt van, ik heb vragen aan deze twee gasten van deze ochtend. Dat kan, stuur ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, kolonel van der Leij, u noemde net al die NAVO-norm. 2% zei u. Halen we dat eigenlijk in Nederland op dit moment? Dat gaan we nu halen. Mm. Na jaren van dat we dat eigenlijk niet haalden, heeft het kabinet ervoor gezorgd dat we dat nu wel gaan realiseren. Mm-hmm. Ja, het is gekoppeld aan ons binnenlands bruto product. Dus afhankelijk van onze economische ontwikkeling wordt het vastgesteld. Maar het budget voor Defensie is echt enorm uitgebreid. Mm. En dat is nodig. Maar ja, ik zit zelf 40 jaar in dienst. Mm. Ik ben in 1983 opgekomen. En ik ben in Duitsland geplaatst, vrij in het begin van mijn carrière. En in 1989 viel de muur. Maar toen raakte ik ook in mijn eerste reorganisatie. En vanaf dat moment niet zo heel lang geleden werd er voortdurend bezuinigd. Ja. En werd de Defensie kleiner. En zijn er locaties ingeleverd. Er zijn heel veel kazernes waar nu gewoond wordt. Hè? Waar de markante kazerne nog wel zichtbaar zijn. Ja. Maar wat veranderd zijn, die veranderd zijn in woonwijken. Ja. De burgemeester van Soest De vliegbasis Oosterberg is geen vliegbasis meer. Nee. Dat geldt ook voor Twente, dat geldt ook voor Valkenburg, dat geldt ook voor Ypenburg. Ja, dus eigenlijk allemaal oude vliegbasis die omgezet zijn. Ja, vliegvelden die zijn teruggegeven aan de natuur of hebben een andere bestemming gekregen. Mm-hmm. Maar nu zegt u van, oké, die 2% die zijn we aan het halen, of die halen we bijna. Nu zijn er landen, zoals Polen bijvoorbeeld, die zeggen we moeten naar 3% van ons nationale budget wat we moeten investeren in onze krijgsmacht. Bent u het daarmee eens? Nou, we moeten zorgen dat we onze krijgsmacht op orde krijgen. En dat geldt voor alle krijgsmachten binnen het bondgenootschap. Ja. En binnen de NAVO wordt voortdurend gekeken wat noodzakelijk is. En nu is sprake van 2% is de norm. Ja. En laten we ons daar eerst aan voldoen. Mm-hmm. En zorgen dat, dat we op en top uitgerust zijn qua materieel en personeel. Mm-hmm. Maar ook voldoende getraind zijn. Ja. Dus daar moeten we mee beginnen. Ja, en over dat voldoende getraind, daar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben. Want u krijgt er dus hoe dan ook veel geld bij. Laten we hopen ook veel manschappen. Maar die moeten natuurlijk ergens oefenen. Die moeten ergens worden gestationeerd. Dan heeft u eigenlijk alles voor elkaar. Maar op dit moment nog een gebrek aan ruimte. Hoe hoog is de nood? Nou, er moet zorgvuldig gepland worden om te kunnen oefenen. Mm. En het gaat om terreinen van een kleinere grootte, maar het gaat ook om grotere treinen. Omdat je zo realistisch mogelijk wil oefenen. Ja. Dat betekent dat je dus niet alleen met een kleine groep, een peloton, om het maar zo te zeggen, maar ook met een bataljon moet kunnen oefenen. Ja. Dat zijn twee termen die de gemiddelde luisteraar misschien niet kent. Wat betekent dat precies? Kijk, je hebt eenheden die zijn kleiner. En als je die eenheden bij elkaar optelt, dan worden dat grotere eenheden, grotere verbanden. En die grotere verbanden moeten met elkaar samen kunnen trainen. Niet alleen op de grond, maar ook in combinatie met eenheden in de lucht. Nou, dat zijn dingen die moet je wel kunnen doen, ook in Nederland. We doen dat heel veel in het buitenland. Dat geldt zowel voor de marine, voor de luchtmacht als voor de landmacht en voor gecombineerde oefeningen. Maar je moet ook in Nederland kunnen trainen. Ja, ik las ook specifiek bijvoorbeeld over trainen in stedelijk gebied. Dat nu in Nederland nog niet echt gedaan wordt. En dat bij bijvoorbeeld uitbreiding van oefenterreinen ook zou kunnen gebeuren. Hoe ziet dat er dan uit? Dat is ook wel iets wat je ziet in Oekraïne natuurlijk. Je ziet dat niet alleen de methodes van het van oorlog voeren uit het verleden, maar ook moderne oorlogvoering, dus met drones. Dus zie je heel veel. Maar ook het optreden in verstedelijkt gebied, zoals wij dat noemen. Dus niet in het open veld, maar in verstedelijkt gebied, in bebouwing. Daar moet je dus ook kunnen optreden. En dan moet je dus ook oefenen. En dat is een heel andere manier van oorlog voeren, een heel andere manier van optreden. Daar moet je echt wel goed voor getraind zijn. Ja. Dat doen we in de Marnewaard. We hebben daar een oefendorp. Aan de Waddenzee, aan de kust. Maar dat is één oefendorp. Ja. En dat is met de groei van de krijgsmacht en de behoefte om regelmatig dit soort oefeningen te kunnen doen voor de eenheden die daarvoor in aanmerking komen, is een tweede oefendorp noodzakelijk. Ja, ik heb ook even een snelle blik op de kaart geworpen op de website van Defensie. Jullie hebben allemaal mooie kaartjes gemaakt. Voor een klein land als Nederland heeft Defensie eigenlijk al best wel veel oefenterrein. Een onroerend goed in de vorm van kazernes en kantoren. 30.000 hectare op dit moment. Ja. Dat zijn 45.000 voetbalvelden. Ja. Waarom is dat niet genoeg? Nou, de huidige locaties, het was veel meer. Laten we dat voorop stellen. Dus we zijn, wat ik net al eerder zei, door alle bezuinigingen is er al heel veel bezuinigd. En is er heel veel verdwenen aan ruimte, aan locaties die we kunnen gebruiken. Daarnaast zijn we ook aan het kijken hoe we uiteindelijk ons achterstallig onderhoud op het onroerend goed, want door jarenlange bezuinigingen hebben we ook toch behoorlijk moeten inleveren op ons vastgoed. We kijken dus ook hoe we uiteindelijk door slimmer met de ruimte om te gaan, niet alleen ons vastgoed kunnen revitaliseren, dus moderniseren, maar ook daar waar het kan wat kunnen concentreren. Dus daar zit ook een beweging in de locaties die we gebruiken. Mm-hmm. Maar het blijft onverlet dat we verspreid in Nederland op veel locaties aanwezig zijn en ook blijven. Ja. Om ons werk te kunnen doen. Ja, maar u zegt tegelijkertijd wel van het is minder geworden. Dat zegt u natuurlijk niet voor niets. Daar zit een ondertoon in van het moet dus weer. We moeten terug naar een situatie waar we eerder waren. Nou, ik ben De bezuinigingen hebben geleid tot een forse afname van een aantal mensen. Materieel, maar ook locaties die we in gebruik hebben. Mm-hmm. En dat is goed geweest. In die zin dat er was aanleiding voor om minder geld uit te geven aan onze krijgsmacht, aan Defensie. Dat is een weloverwogen besluit geweest in de tijd dat men dacht, en dat iedereen dacht, dat dat ook kon, dat het verantwoord was. Daar hebben we ook van geprofiteerd. We hebben dus geld niet uitgegeven aan militairen en aan militair materieel, maar hebben we aan andere dingen kunnen uitgeven. Zoals? Nou, kijk naar ons welvaartsniveau in ons land. Kijk wat er allemaal aan voorzieningen is. We zijn een... Nou, volgens mij hebben we het heel goed voor elkaar in dit precies. land. Ja, precies. Nee, u bedoelt dus aan andere dingen uitgeven in de samenleving. In de samenleving, ja. En nu zijn we op een punt dat we toch moeten vaststellen dat er meer nodig is voor de collectieve verdediging van ons land. Ja. In bondgenootschappelijk verband. Mm-hmm. En we dus meer moeten gaan uitgeven dan we deden. Ja. En dat is een conclusie die hebben we getrokken met z'n allen. En dat heeft consequenties. Ja. Ja, en die consequenties is dat er dus nu 44 locaties zijn die Defensie heeft aangewezen om mogelijk uit te breiden. Ik noem er even een paar. Het Brabantse Volkel voor meer vluchten van straaljagers. Superkazerne nabij Zeewolde. De Leusterheide voor meer helikoptervluchten. Toen Defensie dat bekend maakte, hebben in totaal 2100 mensen en organisaties bezwaar aangetekend tegen die uitbreiding. Dat zijn er best veel. Veel Nederlanders zitten niet te wachten op militaire uitbreiding. Wat gaat u deze mensen vertellen deze maand? Kleine correctie, het zijn niet allemaal bezwaren. Het zijn zienswijzen op de, de notitie rijkwijde en detailniveau. Goed dat u dat corrigeert. Ik zeg het omdat tussen die zienswijzen zitten ook gewoon tips. Ja. Mensen die hebben gezegd van, maar als dit noodzakelijk is, heeft u hier aan gedacht en houdt u hier rekening mee? Ja. En dus we hebben uiteindelijk vorig jaar opgehaald wat nodig is aan ruimte bij de luchtmacht, de marine, de landmacht. Dat is zorgvuldig gewogen, heel kritisch tegen het licht gehouden. En daar is een minimale behoefte uit naar voren gekomen. Dit is dan minimaal benodigd om die trainingen en waar te kunnen maken. Ja. Om dat te kunnen doen. En specifiek minimaal. Ja minimaal. Ja. En dat is vastgesteld uiteindelijk door het kabinet in een notitie rijkwijde detailniveau net voor de kerst. En die is ter inzage gelegd, zoals het heet. Ja. En dat is een normale procedure. En bij die ter inzagelegging hebben dan met z'n 6 weken de tijd, maar ook mede-overheden en ook bedrijven, organisaties, om daar hun zienswijze op in te dienen. Mm. Dat hebben ze gedaan. Die zienswijze hebben we allemaal verwerkt. Dat heeft geresulteerd in een nota van antwoord. Die is eind mei naar de Kamer gestuurd. En we zijn nu in het land uitleg aan het geven, nadere duiding van wat hebben wij nu eigenlijk geantwoord op al die zienswijze? Daar kunnen mensen horen wat daarvan is gevonden. Maar ze kunnen ook vragen stellen. Ja. Kunt u dat nader uitleggen? Ja. Maar ze kunnen ook alsnog ter plekke nog aanvullende informatie aan ons meegeven. Ja. En u moet zich zo voorstellen, we gaan alle provincies af. Plus Vlieland, het zijn dus 13 locaties. En op die 13 locaties beginnen we met een plenaire sessie waarin we nogmaals uitleggen wat de aanleiding is. Net als vandaag in dit programma. Ja. Waarom is dit belangrijk? Waarom gebeurt dit? Niet alleen Oekraïne dus. En wat is de urgentie daarvan? Ja. En daar vindt een gesprek plaats, plenair, met de zaal. En dan zijn er deelsessies waar dan nader wordt ingezoomd op een bepaalde behoefte in die provincie. Ja. Plus dat er een soort informatiemarkt is, zeg maar een grote ruimte met allemaal stalletjes, waar de behoeftes die in die provincie zijn, waar die behoefte is, waar dat wordt uitgelegd. En dan staat er iemand bij, dat kan een vlieger zijn, dat kan een iemand van de landmacht zijn die over springterreinen gaat. Ja. En die kan nader kan uitleggen waarom die ruimte nodig is. Ja, en wat het dan precies betekent. Ja. Wat zijn de veiligheidszones rondom een springlocatie? Ja. Wat is de bedoeling van het oefenen? Hoe ziet het oefenen eruit? Mm-hmm. Wanneer gebeurt het oefenen? Ja. En wat we ook doen is al de voorlopige onderzoeksresultaten die we kennen. Want dat onderzoek loopt inmiddels al een tijdje. De Plan MER, zoals het heet. De voorlopige resultaten die we hebben. Dus we houden niks achter. Wat we nu weten, maken we ook nu al bekend. En laten we nu gewoon zien. Ja. En dan kunnen mensen ook vragen over stellen. Ja. En die kunnen daar kennis van nemen en zeggen... Oké, maar kunt u dat uitleggen? Hoe zit het dan precies? Ja. En dan doen we dat. Ja. Dus er is ruimte voor inspraak. Ik wil ook even naar burgemeester Rob Metz van Soest. Want ik noemde net al ook al even de Leusderheide als voorbeeld. Eergisteravond is er ook zo'n inspraakavond in Soest geweest. Overigens over uitbreiding van oefenterrein van Defensie. Dat oefenterrein in combinatie met het aangrenzende oefenterrein... in de Vlasakkers heeft direct effect op uw gemeente en dus ook uw burgers, meneer Metz. Heeft Defensie u eigenlijk al gevraagd om extra grondgebied? Niet extra grondgebied, maar wel extra intensieve gebruik. Hè. Dat is een deel van het gesprek ook. Niet uitbreiding, maar er zijn grote grondgebieden bij ons. Zowel de Vlasakkers is een grondgebied dat eigenlijk aansluit bij de Bernhardkazerne die in Amersfoort ligt. Dat gaat de gemeentegrens over. Dat is eigenlijk ook wel spannend bij ons in het gebied. En datzelfde geldt voor de Leusderheide en de kazernes die daar liggen. Er liggen 4-5 kazernes in die omgeving. En die worden nu ook al gebruikt voor allerlei opleidingen. Maar daar is behoefte om dat veel intensiever te kunnen gebruiken. Ja. En u zegt het intensiveren van dat gebruik. Wat betekent dat precies? Betekent dat er ook in het weekend geoefend gaat worden? Of hoe moet ik dat zien? Vaker op meer tijden van de dag. En door meer mensen en met name grotere eenheden. Ja. Want er wordt natuurlijk nu ook al geoefend. Dus, ja. En wat betekent dat voor uw burgers in uw gemeente? Dat betekent dat ze vaker militairen zullen zien, ook in de openbare ruimte. Er komt een panzerinfanteriedivisie die nu nog in Havelt is. Die krijgt een thuisbasis in Soesterberg. Dus ja, dat betekent dat het meer zichtbaar zal zijn, ook in de ruimte. In de openbare ruimte zeggen wij dan dat je militaire voertuigen ziet, dat je militaire in beweging ziet. Dat zal vaker en intensiever gebeuren. Ja, u noemt dat intensieve gebruik van de ruimte. Gaat het in uw gemeente of omliggende gemeentes ook om uitbreiding van de ruimte specifiek? Niet specifiek het aantal vierkante meters. Maar het zou bijvoorbeeld wel impact kunnen hebben op een doorgaande weg. Mm-hmm. Die nu van Defensie is, maar voor het openbaar gebruik gemaakt wordt. Ja. Omdat de defensietreinen daar meer aangesloten gebruikt zullen moeten worden. Het gaat om het bouwen van bijvoorbeeld een groot logistiek centrum. Centraal logistiek centrum wat er gemaakt wordt. Ja, daar zie je natuurlijk, dat bouw je niet voor niks. Mm-hmm. Dat betekent dat er spullen in en uit gaan. En dat heeft invloed. Ja, en die invloed, hoe zien burgers dat die in uw gemeente wonen? Want kolonel van der Leyen noemde het net zienswijze. Zijn er ook bezwaren tegen die mogelijke uitbreiding? We wonen in Nederland, ook in Soest. Dus dat zijn natuurlijk altijd ook bezwaren. Ja. We hebben natuurlijk wel een hele grote militaire traditie in onze regio en zeker ook in onze gemeente. De kolonel noemde net al de vliegbasis. Nou, daar zijn we zeker de inwoners van Soesterberg, die kunnen zich dat nog heel goed herinneren. Zowel de Amerikanen die daar gedetacheerd waren in de Koude Oorlog. Mm-hmm. Met hun F-15's en daar behoorlijk wat geluid konden produceren. Als daarna helikopters aanvlogen. Ja. Dat geeft ook wel een zekere trots van identiteit aan het dorp. Dus dat is wel mooi. We hebben al de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die in dit gebied aanwezig is. Ja, die zullen ook meer ruimte nodig hebben. Want die gaan op alle missies gaan die altijd mee. Dus die hebben allemaal ruimte nodig om hun werk te kunnen doen, ervoor te zorgen dat mensen... En er zit in onze gemeenschap wel veel... Dat is dan in dit geval wel mooi voor Defensie. Er zit wel wat trots, ook op Defensie, in onze regio. Ja. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die het geluid of de intensiviteit minder zien zitten. Ja. En over die intensiviteit betekent natuurlijk ook dat er meer manschappen moeten en zullen kunnen trainen en oefenen op de terreinen in uw gemeente. Wat betekent dat ook bijvoorbeeld woonruimte? Want mensen die bij u oefenen moeten natuurlijk ook ergens in de regio kunnen wonen. Ja, voor een deel wel. Nou ja, woonruimte, dat is natuurlijk dat is een van de schaarse goederen in de regio Midden-Nederland. Ja. De steden Utrecht en Amersfoort hebben maar eigenlijk in de hele regio hebben we een grote woningbouwopgave. Ja, dat is concurrentie in de ruimte. Daar doen wij nu een ontwerpend onderzoek voor. Hebben wij 2 weken geleden met de staatssecretaris een overeenkomst over getekend met 4 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie, om te kijken, ja, wat gaat dat nu eigenlijk allemaal betekenen? Mm-hmm. En wat kan er wel en wat kan er nou niet? Want dat is in die zin een goede samenspraak om met elkaar vanuit de inhoud Waar heeft Defensie behoefte aan? Wat kan de natuur? Wat kan de waterhuishouding? Wat kan, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja. Wat betekent dit allemaal met elkaar? En dat doen we dan ook met elkaar. Ja. Dat is natuurlijk allemaal overheden onder elkaar. Hè. Daar ziet de burger nog niet zoveel van. Mm. Maar er zit natuurlijk wel een stuk van garantie in dat de democratie in alle lagen die wij in Nederland hebben bedacht, daar ook zijn zegje over mag doen. Is het dan een beetje onder het mom van we kunnen het wel willen, maar het moet ook kunnen? We weten zeker dat het moet gebeuren. Maar we willen wel natuurlijk kijken waar liggen nou de grenzen aan wat het gebied kan. Ja. Dat weten we natuurlijk ook niet precies. Dat is ook de reden waarom we dat onderzoek doen. Ja, maar ook al zegt uw inwoner die vlakbij een oefenterrein woont van ik wil niet nog meer geschiet in het gebied en ik wil niet nog meer oefeningen, zegt u hier eigenlijk mee van ja, maar het moet gebeuren, dus het gaat gebeuren. Nou, dat zijn natuurlijk nationale afwegingen, dat zijn niet lokale afwegingen. Oké, dus dat bepaalt De oefenruimte voor, ja, de oefenruimte voor Defensie. Alleen waar Defensie in onze regio is heel goed in samenspraak met ons als lokale en andere decentrale overheden. Ja. En kijken van ja, wat betekent dat dan nu precies? Want ik weet niet of u een beeld heeft bij de oefening van de Panzerinfanteriedivisie. Ik eerlijk gezegd helemaal niet. Nee. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen dat niet hebben. Ja, ik herinner me nog wel de vroegere rijopleiding van de cavalerie in Amersfoort. Maar dat is ook een beeld wat al enige tijd oud is, zal ik maar zeggen. Kolonel van der Leyen luistert aandachtig mee van wat betekent nou zo'n oefening? Waar mensen het hier over heeft? Het gaat om de verhuizing van het 45e Panzerinfanteriebataljon. Vanuit het noorden naar richting Amersfoort. Dat is een bataljon. Moet je denken aan ongeveer zo'n 700-800 mensen. Mm-hmm. Wat daar deel van uitmaakt. Wat gebruik maakt van panzervoertuigen. En die dus ook regelmatig moeten oefenen. Dat zullen ze dus niet allemaal in de regio doen. En dat zullen ze dus ook vooral in het buitenland doen. In de grotere oefengebieden. Maar ze hebben een plek nodig. Een uitgangspositie, hè, dus waar ze gewoon vanuit opereren. En dat is dan deze locatie, wordt dat. Ja. Oké. Okay. Ja. Zometeen praten we verder over waar jullie dan rekening mee houden, ook bij de aanwijzing van zulke gebieden en welke afwegingen daar dan precies bij komen kijken. Als je vragen hebt aan de andere kant van de radio, blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1-app. People, believe me, I know life could be so heavy, but you're not alone. You gotta get up, there's no time for putting down. We gotta move on, we can't give up now. It won't be long. Keep Fighting for Peace van Corey Henry hoorde je hier op NPO Radio 1 bij Vroeg. Vroege vragen. Ja, er komen een hoop mooie vragen en de opmerkingen binnen in de NPO Radio 1-app. Zo zegt Dave, ik woon onder de rook van Volkel en heb heel veel last van de straaljagers. Hou mijn hart vast voor de toekomst qua geluidsoverlast. Kolonel van der Leij, snapt u die zorgen van Dave? Ja, zeker. Er is sprake van hinder. En daar treffen we allerlei mitigerende maatregelen. Maar, mitigerende maatregelen betekent, ja, dat betekent u zich daarop aanpast? Ja, ja, precies. En we zorgen voor isolatie binnen de geluidscontour. Maar het laat onverlet dat straaljagers maken een hoop herrie. Ja. Simpel is het. Mm-hmm. Ja, en dat erkent u dus ook? Jazeker. En kijk, wat we moeten, wat ik wel kan zeggen over Volkel is dat we zoeken extra ruimte voor jachtvliegtuigcapaciteit. Om te kunnen vliegen met jachtvliegtuigen. Die oefenen niet per se direct rondom de vliegbasis. En dat doen ze vooral boven de Noordzee en in de oefengebieden boven land. Dat is boven Noord-Nederland met name. Maar ook vooral in het buitenland. Wat we dus zoeken is extra ruimte. We hebben uiteindelijk bijna een derde meer ruimte nodig voor vliegbewegingen. En dan kijken we naar de bestaande locaties. Dat betekent Volkel en Leeuwarden. We onderzoeken of we dat daar kwijt zouden kunnen. Maar we kijken ook naar een tweede en een derde optie. En die tweede optie is dat we kijken naar een aantal bestaande militaire vliegvelden die wij al hebben, of dat daar zou kunnen. En we onderzoeken, en dat is nu net ook bekendgemaakt, militair medegebruik van civiele luchthavens. En daar kijken we naar de voormalige vliegbasis Twente, waar we ooit geweest zijn. Waar het voor ons was. We kijken naar Groningen Airport Eelde en we kijken naar Lelystad Airport. En de derde optie is dat we niet alleen kijken naar een extra locatie, maar naar twee extra locaties. Om die extra behoefte kwijt te kunnen, ja, te kunnen verdelen. Precies, en dus ook om bijvoorbeeld omwonenden van gebieden of van locaties waar er dan mogelijk geïntensiveerd wordt, om dat dan weer te verlichten, de lasten daar. Ja, ja, dus maar we ontkomen er niet aan om de huidige locaties ook te bekijken of het daar überhaupt zou passen. Ja, duidelijk. Jan die vraagt, de helikopters die op de Luisterheide gaan oefenen, worden die gestationeerd op Soesterberg? Wordt het vliegveld dan weer in gebruik genomen? Hij woont in Soest, meneer Metz. Nee, de Soesterberg, daar is de geluidscontour, zoals dat dan heet, weg. Mm. En andere woorden, de geluidsproductie die op dat gebied mag worden, die is eraf gehaald. En het is nu een natuurgebied en een Nationaal Militair Museum. Ja, oké. Okay, dus daarmee is het antwoord gegeven. Die helikopters die worden dus niet gestationeerd op Soesterberg, op het vliegveld daar. Nee, correct. Nee. Jenne die zegt, goedemorgen, ik heb zelf 4 jaar bij de luchtmacht gezeten. Veel op vliegbasis Soesterberg en Volkel. En we hoorden nooit dat gezeur over overlast. Maar tegenwoordig met milieu- en klimaatactivisten wordt er overal rekening mee gehouden. En dat moet de staat dus niet doen. Gewoon als het nodig is oefenterreinen maken. En als die activisten er last van hebben, moeten ze maar vertrekken. Bent u dat eens met Jenne, meneer Metz? Nou, ik snap wel, eigenlijk is dat precies de aansluiting op de aanleiding van het geheel. We willen natuurlijk allemaal dat er een goede krijgsmacht is. We willen ook dat hij goed kan oefenen. Mm. Of we weten dat het noodzakelijk is dat hij goed kan oefenen. Laat ik het anders formuleren, want anders heb je geen geoefende krijgsmacht. Dan heb je eigenlijk nog niks. Ja. Maar ja, als het dichterbij in de buurt komt, dan is het voor een aantal mensen ook lastig. Ja. En dat is nou precies de afweging. Ik denk dat wij... Ik zeg dat er echt een noodzaak is. Maar goed, dat bepaalt het kabinet. En dat betekent dat we met elkaar zullen moeten plooien. Omdat alleen oefenen in het buitenland niet kan. Ja. En dat betekent plooien. En ja, de schaarse ruimte die er toch al is. Daar komt een nieuwe concurrent in die ruimte. Ja, ja, duidelijk. Jeannette, tot slot die vraag nog. In plaats van fysiek uitbreiden met oefenterreinen, kunnen we niet beter inzetten op levensechte computersimulaties, kolonel van der Leij? Ja, er wordt heel veel gesimuleerd, geoefend. Ja. Heel veel trainingen worden gedaan in simulators. Dus dat wordt maximaal benut. Maar het blijft noodzakelijk om ook fysiek in het echt gewoon de oefeningen te doen. Omdat je nooit precies kunt voorspellen hoe anderen reageren. Hoe het samenspel tussen verschillende eenheden, tussen mensen, hoe dat gaat. Mm. Dus dat is allebei. Er wordt veel meer... gesimuleerd. Maar er is ook veel meer ruimte nodig. Er is ook meer ruimte nodig. Oké. Zit je nou te luisteren en heb je net zo'n goede vraag als de mensen die ze al gesteld hebben, blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en zometeen praten we verder. Eerst even iets heel anders. Het Britse popfestival Glastonbury met 200.000 bezoekers jaarlijks. Een van de grootste ter wereld is weer los. Dua Lipa, Janelle Monáe, Shania Twain, Coldplay en The National treden erop dit jaar. Opvallend nieuws over het festival kwam uit de BBC-podcast Sidetracked. Daarin zegt mede-organisator Emily Eavis dat het binnenkort weer tijd is om het festivalterrein rond de boerderij in het Engelse dorpje Pilton te laten herstellen. Glastonbury wordt sinds 1970 gehouden en slaat eens in de zoveel jaren een editie over om het land tot rust te laten komen. En de verwachting is dat 2026 een festivalloos jaar wordt. Ook daar wordt dus rekening gehouden met de omgeving. Ik draai Boys Just Wanna Have Girls Just Wanna Have Fun, moet ik zeggen, van Cyndi Lauper en Golden Oldie, die op zaterdagmiddag op een van die hoofdpodia te horen is. I'm not afraid to die. Girls Just Want To Have Fun van Cyndi Lauper. Je hoort het hier bij Vroeg van woensdag 26 juni. Een hele goede morgen. Deze ochtend hebben we het over de noodzaak van defensie om uit te breiden. Met de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging in het vizier, wil ons leger vaker kunnen oefenen. Komen er meer manschappen en voertuigen bij. Maar die moet je natuurlijk wel ergens laten. Straks bespreek ik hierin vroeg of het noodzakelijk is om dat per se in Nederland te doen. Of dat we onze Duitse buurman eens even extra lief aan moeten kijken. Maar nu eerst, wat zijn geschikte terreinen voor defensie om dan precies uit te breiden? Daar ga ik over praten, of daar praat ik al de hele ochtend over, met kolonel van de Koninklijke Luchtmacht Jos van der Leij en burgemeester Rob Metz van Soest. En zit je te luisteren en heb je vragen? Ik zei het net ook al, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, kolonel van der Leij, in het eerste uur noemden we al een paar gebieden die in aanmerking komen voor uitbreiding. Het Brabantse Volkhof voor meer vluchten van straaljagers, een superkazerne nabij Zeewolde en de Leusterheide voor meer helikoptervluchten. Waar letten jullie nou precies op bij de keuze voor een bepaald terrein of gebied? Er is vorig jaar geïnventariseerd wat er ongeveer nodig is. En we hebben gekeken waar dat in Nederland zou kunnen passen. Hm. En met een rijkwijde detailniveau is dat uiteindelijk in beeld gebracht. Dus er zijn grote zoekgebieden geïnventariseerd. Is er gekeken naar bestaande locaties. Waar is uitbreiding wellicht mogelijk? Welke zouden we daarvoor moeten onderzoeken? Uh-huh. En waar zijn extra locaties noodzakelijk? En er is eerst voor deze fase in het proces gekeken naar een aantal, ik zou zeggen, criteria om tot een soort voorselectie te komen. Ja. En uiteindelijk bij het nader inkleuren, vaststellen van de locaties, wordt steeds preciezer gekeken. En we zitten nu midden in het Plan MER-proces. En dat betekent dat voor de verschillende behoeftes gekeken wordt naar verschillende factoren die van belang zijn. Mm-hmm. Voor een springterrein gaat het dan bijvoorbeeld om de veilige afstand die je kunt realiseren rondom zo'n springterrein. Het gaat om de bereikbaarheid van een munitieopslaglocatie. Er moeten bewegen in de buurt zijn. Zo zijn er voor elke behoefte zijn er specifieke criteria. Ja. En die criteria die worden uiteindelijk gelegd langs alle behoeftes. En dan valt daar uiteindelijk een focuslocatie komt daaruit naar voren. Laten we even inzoomen op een van die locaties. We hadden het net al over vliegveld De Peel. Hè. Dat weer opnieuw gaat gebruikt gaat worden als het aan defensie ligt dus. Uitbreiding van zo'n oefenterrein is natuurlijk één. Maar dit is echt het reactiveren van zo'n vliegveld. Waarom? Hoe komen jullie dan tot zo'n conclusie om dat te doen? Nou, de pil of is. Te willen doen, moet ik de zeggen. De pil is. Er is nog geen besluit genomen of dat wordt gereactiveerd. We moeten eigenlijk even terug naar 2019. Ik zei in de inleiding dat de veiligheidssituatie leidt ertoe dat er een grotere behoefte is aan militair terrein. Mm-hmm. In 2019 speelde dat al voor jachtvliegtuigen. In 2019 is toen door de staatssecretaris besloten van we gaan kijken of we de pil kunnen reactiveren. De Peel kent een beperkingengebied. Dat was vroeger een vliegbasis. Ja. En daar wordt nog niet gebouwd in de omgeving direct van het vliegveld. En dus die geluidscontour die ligt daar eigenlijk nog. Dus we hebben toen gekeken van. En de geluidscontour bedoelt u mee van er wordt niet in die straal gebouwd omdat precies. Er mogelijk geluidsoverlast kan zijn? Precies. Ja, duidelijk. Ja. Dat proces is gestart in 2019. Maar we zijn er vorig jaar, hebben dat proces gestopt. En dat hebben we gestopt omdat de behoefte van 2019, die is inmiddels groter geworden. Mm. Het is een grotere behoefte dan in 2019. En we hebben gezegd, en dat is ook mede op aandringen van de omgeving, van zowel uit de samenleving, maar ook vanuit de medeoverheden, kunnen jullie nou niet een nationale uitweging maken? Mm. Waarom kijk je nou alleen naar de pil? Waarom kijk je niet naar andere locaties in Nederland? En daarvan hebben we gezegd, nou, zeker gelet op de uitbreiding die noodzakelijk is, groter dan in 2019, goed punt, wij gaan dat nationaal afwegen. Ja. En we gaan dus kijken naar meerdere locaties die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Mm-hmm. En dan komt u niet uit bij de pil? Dat is de vraag. Mm. En dus we hebben nu, wat ik net voor de nummer zei, we kijken naar de twee bestaande locaties, Volkel en Leeuwarden. Mm-hmm. Of het daar zou passen, dat is de nul optie, daar moet je naar kijken. Ja. Daarnaast kijken we naar een tweede optie, dan voeg je een derde vliegveld toe. En dan komen de vier velden in het zuiden, Eindhoven, Woensdrecht, Gilserijen en De Peel in aanmerking. En daar voegen we nog eventueel militair medegebruik van een civiele luchthaven aan toe. Precies, ja. Dus dan kijken we eigenlijk naar 7 locaties voor die derde locatie, ja, zeg maar. En dan de volgende optie, ja, is 2 locaties toevoegen, ja, aan Volkel en Leeuwarden. Precies. En dan komen weer diezelfde 7 in aanmerking. Ja, dat is wat u nu doet. Dat zijn we nu aan het doen. Ja, ja. Stel, want deze inventarisatie is natuurlijk ook in 2019 gestart als het gaat om de PIL met een bepaalde gedachte. Stel, de urgentie wordt nog groter. Het risico op een oorlogssituatie wordt nog groter dan we nu denken. Zou het dan kunnen dat nog meer vliegvelden of oude legerbasis hiervoor in aanmerking zullen komen? Nou, een deel van de behoefte bestaat uit het reserveren van ruimte voor als de spanning echt oploopt. Ja. Je moet je voorstellen dat mocht het echt spannend gaan worden, mm-hmm, dan kan voordat een conflict uitbreekt, het zo kunnen zijn dat de NAVO besluit om vliegtuigen vanuit een ander land naar Europa te halen. En dus dat Amerika vliegtuigen stuurt, of Canada of Groot-Brittannië. Die moeten dan wel een plek hebben, ja, op het continent. Dus er is ruimte nodig. Planningsruimte, ja, plannenruimte, om daar rekening mee te kunnen houden. Ja, dus u denkt niet alleen na over de ruimte die u nu nodig heeft, maar ook over de ruimte die u mogelijk in de toekomst nodig heeft. Ja, dat is... Kijk, als je erover na gaat denken, als het zover is, ben je te laat. Want dan staat er een flatgebouw, er staan de windmolens, en dan gaat dat niet meer. Nou ja, we hadden het net over Soesterberg, het vliegveld daar. Daar zijn de geluidscontouren. Hè, daar zit gewoon volgens mij een prachtig appartementencomplex aan de vliegbasis ongeveer. Ik ben er gisteren nog even geweest met de racefiets. Ja, om dat te reactiveren, dat lijkt me dus heel erg lastig. Nee, sterker nog, dan zou je dus eigenlijk afbraak moeten plegen. Dus woningen of dingen moeten slopen om iets te kunnen reactiveren. Nou, dat wil je voorkomen. Mm-hmm. Dus we kijken naar locaties waar het kan, waar het mogelijk is. En uiteindelijk wordt er een afweging gemaakt wat dan de beste locatie is. En je zegt dat wil je voorkomen. Betekent dat ook dat het voorkomen wordt? Dat we niet over 15 jaar... Daarom kijken we nu niet naar Soesterberg om te reactiveren. Ja, maar ook niet over 15 jaar? Stel, meneer Metz zit er over 15 jaar nog... Ik kan niet in de toekomst kijken wat er gebeurt. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Dus ik weet niet hoe die veiligheidssituatie zich ontwikkelt. Hoe dat gaat. Mm. Waar we nu naar kijken is een versterking van de krijgsmacht als onderdeel van het bondgenootschap. Waar fors wordt geïnvesteerd, mm-hmm, in die krijgsmacht. Daar is ruimte voor nodig. Ja. En ook wat ik net zei, als het gaat over vliegtuigen, vliegvelden. Ruimte om andere vliegtuigen te kunnen ontvangen als het echt spannend wordt. Maar ook te kunnen schuiven met vliegtuigen. Mm. Dus dat je niet beperkt bent tot 2 locaties. Ja. Nou, meneer Metz, u gaat die vraag voorlopig in ieder geval niet krijgen over de heropening van het vliegveld in Soesterberg. Uw gemeente grenst Soest, grenst samen met Zeist, Leusden en Amersfoort aan oefenterreinen van Defensie. We hadden het er net ook al kort over. Is er eigenlijk vanuit die gemeentes iets van een gezamenlijke strategie om aan de vraag van Defensie te kunnen voldoen? Ja, we hebben de vraag zagen we al enigszins aankomen. De discussie is natuurlijk al wat langer. Ja. Overigens ooit ingegeven vanuit een bezuiniging gedachte om te gaan intensiveren in het centrum van het land. Maar die gedachte is natuurlijk, dat heeft de koning al net uitstekend uitgelegd. We hebben toen als decentrale overheden, zoals dat dan zo chic heet, dus de 4 gemeentes die u noemt, de 2 waterschappen en de provincie. Mm-hmm. En we zegt, dat zou voor Defensie wel een hele ingewikkelde opgave worden. Want die gemeentegrenzen lopen ook nog een keertje heel ingewikkeld door dat oevergebied heen. Dus laten wij met elkaar de handen ineens slaan. Omdat we dan ook de lokale belangen, want die gaan natuurlijk over de gemeentegrenzen heen, ook op een goede manier kunnen vertegenwoordigen in de gesprekken die we daarover hebben. Ja. Dus we hebben wethouders van de 4 gemeentes en vertegenwoordigers van waterschap en de gedeputeerden van de provincie bij elkaar. En wij zijn in een soort van stuurgroep, want zo heet het dan in ons mooie jargon. zijn wij aanspreekpartner voor Defensie daarvoor. Ja. Zodat we op die manier de totale belangen van het hele gebied in kaart kunnen brengen. En, want ook Defensie gaat natuurlijk dwars over de gemeentegrenzen heen. Ja. En dat kan, op die manier zijn wij een goede gesprekspartner geworden. En u noemde het net een soort extra speler binnen dat veld van de ruimtelijke ordening. Als burgemeester voelt u natuurlijk ook wel waar de schoen wringt als Defensie om uitbreiding van het oefenterrein vraagt. Het gebrek aan ruimte in het algemeen. We willen woningen, natuur, plek voor de landbouw. Ook dus nu extra ruimte voor Defensie. Hoe past dat allemaal in die gemeentes? Het voordeel bij ons is dat er natuurlijk al heel veel ruimte voor Defensie is. Ja. En het gaat gewoon om de intensivering van het gebruik. En daar moet je dan de zorgvuldige belangenafweging gaan maken. Ja, maar u kunt zich als burgemeester natuurlijk voorstellen dat dit niet voor elke gemeente het geval is. Nee, zeker is dat zo. Ja. Ik bedoel, de Leusderheide geldt dan, daar ligt eigenlijk Soesterberg het dichtste tegenaan. En een stukje van de gemeente Leusden, daar zal Zeist niet zo verschrikkelijk van merken. En Amersfoort ook maar erg beperkt. Dus ja, zo gaan die. Maar we spreken het wel met elkaar, zodat we één grote afweging kunnen maken. Want die belangen van die inwoners, u noemde net zelf, u bent op de racefiets er langs geweest. Ja. Ja, de mensen hebben uit de stad hebben ook behoefte om naar buiten te gaan en hun vrije tijd door te brengen. Mm-hmm. Ja, dat is ook in dit gebied. Daar zullen de gesprekken over zijn. Hoe kunnen we nou zoveel mogelijk datzelfde gebied zonder het te beschadigen? Hè, want je moet ook de natuurbelangen goed behartigen. Hoe kunnen we dat gebied zo goed mogelijk met elkaar gebruiken? Ja, en wat zijn dan overwegingen waar u over nadenkt om dat gebied beter te gebruiken of op verschillende manieren te benutten? Dus er zijn er in het Amersfoortse gesprek gaande over bijvoorbeeld sportfaciliteiten die je nodig hebt voor een militair terrein. Of je die ook voor de lokale autoriteiten of je die kan gebruiken. Je gaat kijken op welke wijze je de aan- en afvoer van materieel en mensen kan regelen. En heb je daar dan niet ook als civiele samenleving lol van? Ja. We hebben het al heel vaak gehad over de openbaar vervoerbeweging tussen de stad Utrecht en Amersfoort. Met name het Utrecht Science Park, waar natuurlijk heel veel mensen werken. Zouden daar niet een betere openbaar vervoerverbinding kunnen zijn? Ja, dat is natuurlijk ook een belang van Defensie. Voor die mensen die naar die terreinen moeten komen om te werken. Die kunnen dan, zo proberen we de belangen van Defensie zoveel mogelijk gelijk te schakelen aan die van de mensen die er wonen en werken. Ja, ja. U noemt al van het feit dat ik er gisteren op de racefiets was. En dat is natuurlijk ook een vorm van recreatie. Ik wil lekker de natuur in. Ik wil op mijn fiets van de zon kunnen genieten. Kolonel van der Leij, ruimtegebrek is een probleem waar Defensie over nadenkt. Daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Zo'n oefenterrein. Het gebruik wordt geïntensiveerd. Of er wordt meer ruimte gebruikt voor Defensie om te oefenen. Zouden we dan ook bijvoorbeeld over dubbele doelen kunnen nadenken? Dat ik er in het weekend kan fietsen en er door de week geoefend wordt door uw militairen? Ja, het is eigenlijk een belangrijk uitgangspunt dat je daar waar het kan meervoudig gebruik maakt van de ruimte die er is. Ja. De ruimte is schaars, dat is nu al een paar keer aan de orde geweest. Dus meervoudig gebruik van de ruimte, dus het gebruiken van meerdere doeleinden is een manier om die schaarste enigszins tegemoet te komen. Mm-hmm. En ik, in aanvulling op wat de burgemeester zei, wij willen heel graag in overleg met mede-overheden, maar ook maatschappelijk over wat kan en wat niet kan. Ja. Ik noemde de plan MER, dus het onderzoek wat nu loopt. Dus het is een heel objectief onderzoek op basis van factoren waar je gaat wegen wat kan en wat niet kan. Daarnaast zijn wij nadrukkelijk in overleg met bestuurders in de provincies om te kijken wat in die provincies waar wij denken dat wij die behoefte zouden kunnen realiseren, of dat inderdaad ook past. En dan komt daar ook aan bod wat dat betekent voor de andere opgaven waar die provincies voor staan. Ja. En waar dus ook gemeentes voor staan in die provincie. Dat doen we interdepartementaal. Dat betekent met andere ministeries praten we erover. Met LNV over natuurgebieden, over landbouwgebieden. Maar ook met binnen BZK als het over woningbouw gaat. Met EZK als het gaat over energietransitie. Ja. Dus op zowel nationaal niveau als op regionaal, provinciaal en lokaal niveau gaan we het gesprek aan om te kijken wat het beste past. Ja, er zijn natuurlijk allerlei overwegingen om te kiezen en ook allerlei belangen van die gebieden. Ja. U noemt al even natuur, want we hebben het nu vooral over menselijke belangen gehad. De natuur heeft natuurlijk ook een belang bij ruimte, rust op een bepaalde manier. Hoe ziet u dat in uw oefenterreinen? Gaat de natuur erop achteruit, op vooruit? Ja, vaak wordt het als een soort tegenstelling gezien. Dat waar geoefend wordt, dat het dan slecht zou zijn voor de natuur. Maar niets is minder waar. Onderzoek heeft uitgewezen, en ik denk dat mensen zich ook wel kunnen voorstellen, dat oevergebieden van defensie, militaire terreinen waar geen mensen komen, dat juist daar de natuur wellicht tiert. Ja. Dat blijkt uit onderzoek. Defensie heeft veel natuurterrein en is daarmee ook eigenlijk de grootste natuurbeheerder samen met de Staatsbosbeheer van Nederland. Ja, ja, ja, precies. De derde natuurbeheerder van, van Nederland. Dus het gaat best wel goed eigenlijk met de natuur in die oefenterreinen. Mag ik daaruit concluderen dat als er meer oefenterreinen komen, meer ruimte voor defensie betekent dus ook meer ruimte voor de natuur? Ja, zeker. Twee vliegen in één klap dus? Ja. Ja, dus de opgaves waar we voor staan in Nederland, onder andere het versterken van de natuur, gaat heel goed samen met bepaalde ruimte die wij nodig hebben. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen, een munitiecomplex, daar lopen geen mensen. Nee. Dat is een plek waar de natuur ongestoord in alle facetten zich kan ontwikkelen. Ja, hoe komt het dan toch dat bijvoorbeeld, want ik zag een debat van afgelopen februari waarin Tweede Kamerpartijen, Volt en de PVV zich juist zorgen maken om de natuur vanwege de uitbreiding van defensie. Dat is dus echt een misvatting volgens u? Nou, kijk, als je met rupsvoertuigen door een terrein gaat, dan beschadig je ook natuur. Mm-hmm. En als dat het beeld is wat overheerst en het niet het complete beeld beschikbaar is, ja, dan kan er een misvatting ontstaan. Ja. Maar er zijn ook heel veel gebieden waar dus niet dat soort activiteiten plaatsvinden. En wat ik al eerder zei, er wordt geoefend, maar niet op elke centimeter en niet elke dag. Of 's nachts en in het weekend. Dus er is heel veel rust op de defensieterreinen. Ja, ja. Oké, duidelijk. Nu hebben we het, we zijn al bijna tegen het einde aan van deze vroeg, van deze dag. Nu hebben we het bijna een uur gehad over de uitbreiding van defensieterreinen in Nederland. Ik denk dat u de vraag al aanvoelt komen. We hebben een druk bezet land, we hebben ruimtegebrek, wonen, natuur, landbouw, defensie als extra druk op het systeem. Ik was er gewoon over na aan denken. Toen dacht ik, we hebben nu allerlei kleine versnipperde gebieden, ook als je die kaarten van defensie zelf bekijkt. Is het niet veel beter om te verkavelen en dan op een paar grotere plekken in ons land een groter oefenterrein te creëren? Zodat je niet de hele tijd rekening hoeft te houden met de kleinere belangen in de regio. Ja. Er zijn oefenterreinen en er zijn ook wat grotere oefenterreinen. Mm-hmm. En die verdeling die is gunstig, want die is ook noodzakelijk vanwege de spreiding van de eenheden in het land. Ja. Ik snap de suggestie die gedaan wordt, maar verkavelen en alles op één grote hoop, dat kan niet. Dat heeft ook enorme consequenties natuurlijk. Ja. Daar is Nederland denk ik te klein voor. Mm-hmm. En voor die hele grote oefeningen gaan we naar het buitenland. Ja, want misschien moeten we het dan nog wel breder trekken als dat te moeilijk is. Moeten we ons leger niet gewoon voor het grootste deel naar bijvoorbeeld Duitsland verhuizen? Of nog een stap verder naar Polen? Daar is toch veel meer ruimte. Daar is veel minder last van ruimtegebrek zoals we dat in Nederland hebben. Ja, een paar dingen daarover. Er wordt al heel veel in het buitenland gedaan. Mm-hmm. En we kunnen onze behoeften niet alleen maar afwentelen op het buitenland. Dit is een nationale verantwoordelijkheid. Dus die moeten we ook hier een plek kunnen geven. Ja. Daarbij komt dat ons personeel, onze mensen, die zijn al heel vaak van huis. Voor oefeningen, voor trainingen. Dat is echt heel veel. Als je mensen nog meer naar het buitenland stuurt, en die mensen hebben ook gewoon een gezin met kinderen. Die willen ook een keer thuis zijn. Dus als wij onze organisatie op orde willen hebben, ja, en niet alleen met modern materieel, maar ook met voldoende mensen die daar willen werken en kunnen werken, ja, dan moet je niet alleen maar in het buitenland zitten. Nee. Dan krijg je geen gevulde organisatie. Ja. Dus het heeft dus een aantal redenen waarom het ook in Nederland moet. En bovendien, het is Nederland. We moeten ook dit Nederland kunnen verdedigen. Ja. Dus train ook hier in je eigen land. Oké, duidelijk. Meneer Metsen, weet u eigenlijk al wanneer de eerste uitbreiding plaatsvindt bij u in de gemeente? Of tussen Soest, Amersfoort, Zeist, Leusden? Staat er al iets op de planning? Ja, zeker. De bouw van een logistiek centrum staat al op de planning. het omvormen van het techcenter Lens, als dat zo mooi heet, de oude tankwerkplaats. Dus er zijn al een viertal grote projecten die al op de planning staan om in de uitvoering te gaan. Oké, en dus mogelijk nog meer in de toekomst? Jazeker. Ja. En dat is, dat is precies waar het hele gesprek over gaat. Ja. En waar we met elkaar de komende jaren uitbundig op zullen gaan studeren. Ja, nou, ik ben blij dat we het gesprek ook hierin vroeg konden voeren. Dank jullie wel, kolonel Jos van der Leij en burgemeester Rob Metz. Fijn dat jullie zo vroeg op wilden staan. Dank beiden. Dit was Vroeg van woensdag 26 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag. NPO Radio 1.